أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ. یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. اس دوسرے حصے میں اللہ رب العزت منافقین کی حالت اور آخر میں اللہ رب العزت ترغیب الی الانفاق ذکر فرما رہے ہیں. بخلاؤں کو اللہ رب العزت زجر دے رہے ہیں کہ میں نے آپ کو مال دیا, مال لگانے کا حکم دیا, خرچ کرو مال کو, تو اللہ کے حکم کی تم نے نافرمانی کر دی. بجائے مال خرچ کرنے کی تم نے بخل کا مظاہرہ کیا. تو دوسرے حصے میں منافقین کی حالت اور زجر بخلاؤں کو اور اس کے بیان کرنے سے ترغیب للانفاق. پہلے حصے میں ترغیب للجہاد, دوسرے میں حالت منافقین. اشارہ اس جانب ہے کہ جب جہاد کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو منافق لوگ تنگ ہو جاتے ہیں. منافق لوگ جن کے دلوں میں منافقت کی مرض جو ہے وہ رس بس چکی ہے, وہ جہاد کو کبھی پسند نہیں کرتے, کیونکہ جہاد ایک سبب ہے کس چیز کے لیے؟ اللہ کے دین کی وسعت کے لیے. جہاد ایک سبب ہے توحید کے مسئلے کے بیان کے لیے. جہاد ایک سبب ہے توحید کے مسئلے کے پھلنے پھولنے کے لیے. اس سے جو ہے جہاد سے اللہ کی توحید کا مسئلہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. تو جس طرح آپ نے سورہ زمر میں پڑھا 45 نمبر آیت میں کہ جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے, اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا جاتا ہے, تو جو کافر لوگ ہوتے ہیں ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں. تو انہی صورتوں میں جس میں جہاد کا تذکرہ ہے, کیونکہ جہاد ایک سبب ہے اللہ کی توحید کے پھیلانے کے لیے, تو جب جہاد کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے تو منافق لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں. یہ کیا لگا ہوا ہے جہاد کا مسئلہ کر رہا ہے؟ یہ وہ دور تو نہیں ہے کہ اس میں تم جہاد کرو گے اور یہ کرو گے وہ کرو گے. لوگوں کو جہاد سے بدزن کرتے ہیں. تو جب بھی آپ مدنی صورت کو پڑھیں گے جس میں جہاد کا تذکرہ آپ پڑھیں گے, تو جہاں پر بھی جہاد کا تذکرہ ہوگا ساتھ ہی آپ کو جو ہے یہ لوگ بھی ملیں گے جن کو جہاد سے جو ہے وہ بڑی جہاد سے نفرت ہے, جہاد کو ناپسند کرتے ہیں, جہاد کو جو ہے وہ برا بھلا سمجھتے ہیں. سورہ بقرہ میں بھی تھا, سورہ آل عمران میں بھی تھا, سورہ نساء میں بھی تھا, انفال, توبہ, جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی مدنی صورتیں ہیں جن میں جہاد کا تذکرہ ہے منافقین کا تذکرہ ہوگا. تو یہاں پر بھی ہے کہ جہاد کا تذکرہ ہوا تو ابھی منافقین کی حالت. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور کہتے تھے وہ لوگ, آمنو جو ایمان لائے ہیں, لولا نزلت سورۃ, کیوں نہیں اتر جاتی ایک سورت جہاد کے حکم پر. فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ, پر جب اترتی ہے نازل ہوتی ہے, سورتن ایک سورت, محکمتن قطعی حکم والا, مضبوط حکم والا جہاد کے بارے میں. وذکر فیہا القتال, اور بیان کیا گیا ہو اس میں القتال, قتال کا, جنگ کا. رأیت الذین, دیکھیں گے آپ ان لوگوں کو, فی قلوبہم مرض, جن کے دلوں میں مرض ہے منافقت کی, ینظرون الیک, دیکھیں گے وہ آپ کی طرف, نظر المغشی, اس آدمی کے دیکھنے کی طرح, کہ بے ہوشی طاری ہو چکی ہو اس پر موت کا, موت کی, جس پر بے ہوشی طاری ہو چکی ہو موت کی. فاولا لہم, بس لائق ہے ان لوگوں کے لیے یہی حالت. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وَيَقُولُ الَّذِينَ, اور کہتے تھے وہ لوگ, آمنو جو ایمان لائے ہیں. یہاں پر ایمان سے مراد کیا ہے؟ یقول الذین آمنو, یا تو ایمان والوں سے مراد کرے, ایمان والے مراد ہے, کیونکہ وہ تمنا کرتے ہیں کہ جہاد آ جائے, ایسا امیر مسلمانوں پہ اللہ مسلط کر دے جن کے حکم اور جھنڈے کے نیچے مسلمان گرم جہاد کرے, کافروں کے ساتھ نکل کر میدان میں جو ہے جہاد کرے, اسلام کا غلبہ ہو جائے, کفر مغلوب ہو جائے, اسلام اپنی کھوئی ہوئی عزت کو جو ہے وہ دوبارہ حاصل کر لے, مسلمان اپنی عظمت کو جو ہے دوبارہ حاصل کر دے, مسلمان جو ہے وہ معزز بنے. تو یا تو اس سے مراد وہ کام یعنی کرے ایمان والے, ایمان والے مراد ہے جو جہاد کی تمنا کیا کرتے تھے اور یہی بات کیا کرتے تھے کہ اللہ کوئی صورت جو ہے وہ اتارے جس میں ہمیں حکم دو, حکم کیا گیا ہو کہ تم لڑو کافروں سے, جہاد کرو کافروں سے. تو یا تو مراد اس سے یہ ہے, یا یہاں پر ایمان سے مراد جو ہے وہ ایمان والے مراد ہیں جو زبانی مومن تھے, مراد اس سے منافق لوگ ہیں جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرنے والے تھے, زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے والے تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اسی کو جو ہے ہم مانتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے, کیونکہ منافق لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنُونَ, بعض ان لوگوں میں سے جو ہے دعویٰ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں, روز آخرت پہ ایمان لائے ہیں, مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ بے ایمان ہیں. تو یا تو ایمان سے مراد جو ہے منافق والا ایمان ہے, منافقانہ ایمان, یعنی کون سا ایمان؟ زبانی ایمان. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ ایسے جو ہے وہ منافقانہ ایمان والے لوگ, وہ ویسے جو ہے وہ باتیں کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ کوئی حکم نازل کرے, کوئی صورت نازل کرے جس میں قتال کا تذکرہ ہو, لڑائی کا تذکرہ ہو, ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے, اس طرح کریں گے, اس طرح کریں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ کام ہے. کہتے تھے وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے ہیں, لو لا نزلت سورتن, کیوں نہیں اترتی سورتن, ایک سورت جہاد کے موضوع پر, قتال کے بارے میں, اس میں جہاد کا حکم ہو, کلیئر کٹ حکم ہو, جاؤ لڑو کافروں سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا اُنزِلَتْ سُورَتُن, جب نازل ہوتی ہے, اترتی ہے ایک سورت, محکمتن, محکم سورت کو کہتے ہیں جس میں نسخہ نہ ہو, جس میں رد و بدل کا امکان نہ ہو, اس کو محکم کہتے ہیں. امام قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کل سورت ذکر فیہ القتال فہو محکمت, ہر وہ سورت جس میں قتال کا تذکرہ ہے قرآن میں تو وہ محکم سورتیں ہیں, مضبوط. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا اُنزِلَتْ سُورَتُن, جب نازل ہوتی ہے ایک سورت, محکمتن, محکم جس میں رد و بدل نہ ہو, محکم مضبوط, محکم قطعی حکم والا, جہاد کے بارے میں دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہو کہ جاؤ لڑو, کافروں کا خون بہاؤ, کوئی نرمی نہ کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ذکر فی, خود ہی تفصیل ہے وہ ذکر فی القتال, اور بیان کیا گیا ہو اس میں القتال و قتال کا, حکم دیا گیا ہو اس میں قتال کا, جاؤ لڑو کافروں سے. رأیت الذین فی قلوبہم مرض, دیکھتے ہیں آپ ان لوگوں کو, فی قلوبہم, جن کے دلوں میں مرض, مرض ہے. کس چیز کا مرض ہے؟ منافقت کا. کس چیز کا مرض ہے؟ دنیا کی محبت کا. کس چیز کا مرض ہے؟ کافروں سے محبت کا. تو جن کے دلوں میں کفر کا, جن کے دلوں میں منافقت کا مرض, کافروں سے محبت کا مرض, دنیا کا مرض, تو وہ لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ینظرون الیک, دیکھتے ہیں وہ لوگ, الیک آپ کی طرف, دیکھتے ہیں وہ لوگ آپ کی طرف. اس طرح کی آیت جو ہے سورہ مائدہ میں بھی جو ہے وہ ذکر ہوئی تھی, جس میں مرض کا تذکرہ تھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ مرض ہے, منافقت کی مرض. اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی فرمایا, تم آیت نمبر 52 ہے, فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم, بس دیکھیں گے آپ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے, کس چیز کی؟ کافروں سے محبت کی. یسارعون فیہم, جلدی کریں گے وہ ان لوگوں سے دوستی کرنے میں. اسی طرح جو ہے سورہ انفال میں بھی یہی مضمون ذکر تھا کہ جب جہاد کا تذکرہ ہوا تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا, مرض کا تذکرہ ہوا کہ اللہ رب العزت فرماتے, اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض خر رہا اولائی دینہم, 49 نمبر آیت سورۃ الانفال, وہاں پر بھی مرض تھا. اسی طرح ان کا مرض جو ہے سورہ احزاب میں بھی ذکر تھا کہ یہ لوگ جو ہے کیا ہے, جہاں پر بھی جہاد آپ دیکھیں گے تو ان کو اللہ چھوڑتا نہیں, پھر وہاں پھر ان کو جو ہے برابر کیا جاتا ہے. آیت نمبر 19 میں بھی ذکر تھا سورہ احزاب کی, اللہ رب العزت فرماتے, اشہتا علیکم فیضا جا الخوف یا رائتہم, یَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب مصیبت آتی ہے, کافروں کا حملہ ہوتا ہے, جہاد کا حکم ہوتا ہے, تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ گویا کہ حالت نظام ہے. کس حالت میں ہے؟ حالت نظام ہے. ہاں, اگر خوف چلا جائے, دشمن کے حملے کا خوف ٹل جائے, تو اس کے بعد جو ہے وہ بڑی چالاکی کے انداز میں آپ کے ساتھ سامنا کریں گے کہ کاش کے ہم ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتا, کاش کے ہم اس موقع میں ہوتے تو ان کو معلوم ہو جاتی ہماری بہادری, کہ ہمارے اندر اللہ نے کتنی بہادری رکھی ہے. تو یہ جو ہے ہر جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے, سورہ آل عمران میں بھی اس مرض کا تذکرہ تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے رأیت الذین فی قلوبہم مرض, دیکھیں گے آپ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے منافقت کی, مرض ہے دنیا کی محبت کی, مرض ہے کس چیز کی, کافروں سے محبت کی. ینظرون الیک, دیکھیں گے وہ آپ کی طرف, نظر المغشی, اس آدمی کے دیکھنے کی طرح کہ بے ہوشی طاری ہو گئی ہو جس پر من الموت موت کی, گویا کہ حالت نظام ہے. آپ ان کی طرف دیکھیں گے تو آپ تو کہیں گے کہ اگر کافروں کے توب کی ہوا بھی ان پہ آئی تو یہ تو بس ہمیں بھی جو ہے ہمیں بھی شرمندہ کرے گا میدان جہاد میں. لہٰذا یہ تو انتہائی جو ہے وہ انتہائی ان کے خوف, ان کے اوپر خوف کے بادل چائے ہوں گے, آپ کو نظر آئیں گے ان کے چہرے سے جو ہے وہ بزدلی بے غیرتی آثار جو ہے وہ نمایاں ہوں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاولا لہم, پس لائق ہے ان بے غیرتوں کے لیے یہ حالت, پس لائق ہے ان لوگوں کے لیے یہی حالت کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ڈرپوک بزدل بے غیرت جہاد کو ماننے والے اور جہاد سے انکار کرنے والے, جہاد کا مطالبہ کرنے والے, جہاد آیا تو اس سے روگردانی کرنے والے, جہاد کو برا سمجھنے والے, جہاد میں موت کو جاننے والے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان بے غیرتوں کے لیے یہی حالت کافی ہے, طاعت وقول معروف, طاعت وقول معروف, ضرور بضرور ماننا حکم اللہ کا, قول معروف اور بات اچھی, بہتر ہے ان کے لیے. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ, فجب فیصلہ ہوا اللہ کے حکم جہاد کا, فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ, پس اگر سچ کر دکھاتے اللہ کے ساتھ اپنے کیے گئے وعدے کو, لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ, تو ضرور بضرور ہوتا اچھا ان کے لیے. طاعتن, ضرور بضرور ماننا اللہ کے حکم کا, اسی کو طاعت کہتے ہیں, اسی کو اطاعت کہتے ہیں, اللہ کے حکم کو ماننا. وقول معروف, اور بات اچھی کے جہاد کریں گے, لوگوں کو جہاد کی دعوت, لوگوں کو جہاد کی طرف بلانا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کام ان کے لیے اچھا ہوتا. طاعت, عملی طور سے بھی جہاد میں شرکت کرتے, وقول معروف, اور زبانی بھی جہاد کی اچھائی بیان کرتے. تو اللہ رب العزت فرماتے یہ بات ان کے لیے اچھی ہوتی. یا دوسری معنی جو ہے یہاں پر کیے جاتے ہیں فاولا لہم طاعت وقول معروف, پس لائق ہے ان کے لیے اللہ کے حکم کو ماننا, وقول معروف, اور اچھی بات کرنا. ان کے لیے کیا لازم ہے؟ ان کے لیے لائق یہ ہے طاعتن اللہ کے حکم کو ماننا، وقول معروف اور بات اچھی. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ ان لوگوں نے جہاد کو مانا تھا، ان لوگوں نے جہاد کا مطالبہ کیا تھا، ان لوگوں نے اللہ سے مطالبہ کیا تھا کہ اے اللہ ہم پہ کوئی صورت اتار دیجئے جس میں جہاد کا تذکرہ ہو. تو جب انہی لوگوں نے مانا اللہ سے جہاد، تو ان کے لیے کیا لائق ہے؟ ان کے لیے تو لائق یہ ہے کہ ابھی تو اللہ کے حکم کو مانے نا. ایک چیز کو تم مان رہے ہو، ایک چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو کہ اس طرح ہونا چاہیے. جب آپ ہی کی پروپوزل پہ جو ہے وہ عمل کیا جائے، آپ نے ایک چیز کو پروپوز کیا ہے اسی پہ جو ہے عمل کیا جا رہا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا، تو تم تو بڑے پرلے درجے کے بے غیرت ہو کہ ایک چیز کو تم مان رہے ہو اور اس سے بعد جو ہے انکار کر رہے ہو. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت اسی انداز میں بات کر رہے ہیں، فاؤ لالا ہوں طاعتن وقول معروف، لائق ہیں ان لوگوں کے لیے ماننا اللہ کے حکم کو، وقول معروف اور بات اچھی. تم نے مطالبہ کیا، اللہ نے حکم اتاری، ابھی تم انکار کر رہے ہو. کیا تیسری معنی؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقولون قبل القتال طاعتن وقول معروف فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ كَرَهُ كَرِهُهُ. وہ فرماتے کہتے تھے یہ لوگ قتال سے پہلے، کہتے تھے یہ لوگ قتال سے پہلے، جنگ سے پہلے، طاعتن ماننا اللہ کے حکم کا، وقول معروف اور بات اچھی. کہتے تھے یہ لوگ جہاد سے پہلے، قتال سے پہلے، کیا طاعتن اللہ کے حکم کو مانیں گے، اللہ کے حکم کی تابعداری کریں گے، وقول معروف اور بات اچھی کہ پیغمبر کی اطاعت کریں گے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوں گے، اس طرح کریں گے اس طرح کریں گے. مگر اللہ رب العزت فرماتے فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، فجب فیصلہ ہوا اللہ کے حکم قتال کا، کریہو ہو، ان لوگوں نے برا جانا اللہ کے حکم کو. جب فیصلہ ہوا اللہ کے حکم کے قتال کا، کریہو ہو، تو ان لوگوں نے اس کو برا جانا. قتال کے حکم کے نزول سے پہلے یہ لوگ اللہ کی اطاعت کی باتیں کیا کرتے تھے، جہاد کی بارے میں جو ہے باتیں کیا کرتے تھے، اپنی بہادری کے قصے جو ہے بیان کیا کرتے تھے. مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب فیصلہ ہوا اللہ کے حکم جہاد کا، یعنی حکم نازل ہوا جس میں حکم ہوا کافروں سے لڑ پڑنے کا، تو ان لوگوں نے کیا کیا، کریہو ہوں، برا جانا اللہ کے حکم کو. وہ فرماتے ہیں جملہ اسی طرح بنتا ہے، سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ فلو صدق اللہ، اللہ رب العزت ان کی تردید فرما رہے ہیں، فلو صدق اللہ، بس اگر سچ کر دکھاتے اللہ کے ساتھ اپنے کیے گئے وعدے کو، اگر سچ کر دکھاتے اللہ کے ساتھ اپنے کیے گئے وعدے کو، یعنی جس طرح پہلے کہتے کہ جہاد کا حکم نازل ہوتا تو ہم جہاد کرتے، جہاد کے حکم کے نزول کے بعد اگر یہ لوگ جہاد کیا کرتے لکان خیر اللہ، تو ضرور بضرور ہوتا یہ کام بہتر ان کے لیے، دنیا میں ان کو عزت ملتی، آخرت میں اللہ کی رضا ملتی، اور رضاء خداوندی کی وجہ سے اللہ ان کو جنت والا بنا دیتا، تو یہ ان کے لیے کیا ہوتا، بہتر ہوتا، یہ کام ان کے حق میں جو ہے وہ بہتر ہوتا، لکان خیر اللہ. اور جب اللہ کسی کے بارے میں کہیں کہ تمہارے لیے یہ خیر ہے، تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، تو کیا ہوگی انسان، کیا ہوگا انسان کا علم، اس کی سمجھ بوجھ، کہ جب اللہ ایک انسان کے بارے میں کہے تمہارا خیر اس میں ہے، اور ہم اپنی عقل کو استعمال کریں، نہیں نہیں اللہ کہہ رہے جہاد میں تمہارا خیر ہے، ہم کے دین نے جہاد نہ کرنے میں ہمارا خیر ہے. عجیب سی بات تو یہ ہے، کبھی کبھار ان جیسی صورتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا تو ہم نہیں سمجھتے یا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس جیسی باتیں فرماتے لکان خیر اللہ, یہ کام جہاد کا کرنا ان کے لیے بہتر ہے, مگر یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جہاد میں بہتری نہیں ہے, اگر خون بہانے میں بہتری ہے تو خون تو باچا خان چوک میں جو ہے وہ مرغیوں کا جو ہے وہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں بہتر ہے. افسوس. تو اللہ رب العزت فرماتے لکان خیر اللہ, یہ ضرور بضرور بہتر ہوتا ان کے لیے اگر یا ایک یا دوسری توجیہ کیا ہے, فلو صدق اللہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا, کلمہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا, سورہ احزاب میں میں نے جب تفسیر کر رہا تھا تو ابن کثیر کا حوالہ میں نے پڑھا تھا ایک جگہ پہ, وہاں پر بھی اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کا تذکرہ تھا. تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اللہ کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے, یہ وعدہ لا الہ الا اللہ میں کیا تھا کہ اے اللہ آپ کے تمام احکام کو مانیں گے, تو اللہ کے احکام میں سے ایک حکم کیا ہے, جہاد کا بھی ہے. ایک حکم کیا ہے, جہاد کا بھی ہے. تو جب ان لوگوں نے جہاد کے حکم کو جو ہے نہیں مانا تو اللہ سے کیے گئے وعدے کو ٹال دیا, خلاف کر دیا, اس کی نافرمانی کر دی. فہلا صحیح تم, بس آیا قریب ہو تم, ان طلح تم اگر پھر گئے تم جہاد سے, انتف سدو فل اردے کے فساد برپا کرو گے تم زمین پر, وہ تو قطیوں ارحام کم اور تس نس کر دو گے تم ارحام کم اپنی رشتے داریوں کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فعلا سے تم بس آیا قریب ہو تم, یہاں آیا طاقت رکھتے ہو تم, دو معنی ہے, آساں کی معنی قریب, آسے تم کی معنی طاقت. ان طلح تم اگر پھر گئے تم جہاد سے, ان تفسدوا فی الارض کے فساد برپا کرو گے تم زمین پر, وتقطعوا ارحامکم اور تس نس کر دو گے تم اپنی رشتہ داریوں کو. اس آیت کریمہ میں منافقین پہ اللہ رب العزت طنز فرما رہے کہ منافق لوگ تم تو جہاد کا انتظار کر رہے تھے, جہاد کا حکم نازل ہوا تم نے اس سے انکار کر دیا, تو جب جہاد کا تم انکار کرو گے تو اس کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلے گا, تمہارے جہاد کے نہ کرنے کا لازمی نتیجے دو نکلیں گے. پہلا نتیجہ کیا کہ زمین پر فساد برپا ہو جائے گی, اور فساد سے یہاں پر فساد دین مراد ہے, فساد کے معنی تخریب ہے, ڈسٹرکشن, تمہارا دین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, تمہارے دین کا بورا بسترا گول ہو جائے گا, تمہارے دین کا صفایا ہو جائے گا. جس طرح آپ نے سورہ حج کے اندر پڑھا تھا کہ اگر یہودیوں میں اللہ مجاہدین کو پیدا نہ کرتے تو یہودی اپنی عبادت گاہوں میں کبھی اللہ کی عبادت نہ کرتے, اگر عیسائیوں میں اپنے دور میں اللہ مجاہدین کو پیدا نہ کرتے وہ اپنے گرجوں میں کبھی اللہ کی پرستش نہ کرتے, اگر صابئین میں اللہ مجاہدین کو پیدا نہ فرماتے تو صابئین اپنے اوقات اپنے دور میں اللہ کی عبادت کبھی نہ کرتے. اور اے ایمان والو, اگر تمہارے اندر مجاہدین کا صفایا ہو جائے تو یاد رکھو تم اپنی مساجد میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. جاؤ جس علاقے میں, جن علاقوں میں مسلمان مجاہدین قرآن پر پابندی ہے, تم وہاں جا کر جو ہے ان کی مساجد میں زیر نماز پڑھو. تم لاکھ مرتبہ کہو میں مسجد قرطبہ میں نماز پڑھتا ہوں, تم لاکھ مرتبہ کہو بابری مسجد کو ذرا کھول دو میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں, جاؤ تم پڑھ کے مجھے دکھاؤ. ہندوستان جہاں پر مسلمانوں کی ہزاروں سال حکومت گزر چکی ہے, وہاں پر بڑی بڑی مساجد ان کو جو ہے ان لوگوں نے مخفل کر دیا ہے. تم لاکھ کہو نہیں کر سکتے, تم قرآن کو بیان نہیں کر سکو گے, تم نماز کو جو ہے وہ نہیں پڑھ سکو گے. آج جو ہماری مساجد کھلی ہے, ہم جو ڈاڑا اللہ کی کتاب کا درس دیتے ہیں, یہ مجاہدین کی وجہ سے ہے, یہ جہاد کی برکت ہے. کیا جہاد کرنے والے جہاد کرتے ہیں, مختلف روئی زمین پر پھیلے ہوئے, کوئی عراق میں ہے, کوئی افغانستان میں ہے, کوئی کشمیر میں ہے, کوئی بوسنیا میں ہے, کوئی چیچنیا میں ہے, کوئی سوڈان میں ہے, مختلف علاقوں میں مجاہدین جہاد کر رہے ہیں. انہیں جہاد کی وجہ سے کافروں کو جو ہے ایک بیریئر ہے, آبسٹیکل ہے, ایک رکاوٹ ہے. اگر یہ ختم ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. فلسطین میں ہے اور مختلف علاقوں میں ہے, اسی طرح فلپائن میں ہے اور جگہوں میں ہے, دنیا روئی زمین پر مسلمانوں کے مختلف جو ہے وہ گروپ ہے. اللہ ان کے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا کرے, اللہ ان کو ایک امیر کے جھنڈے کے تلے جو ہے وہ متحد کرے, اور پوری دنیا کو کفر کو جو ہے وہ پھر للکار کے جو ہے وہ نکال دے کہ تم نکل آؤ اور ہمارے مقابلے میں آؤ. پھر ان کو اسلام کی غیرت جو ہے وہ دکھائی دے گی کہ اسلام اور مسلمان اللہ نے ان کو کتنا معزز پیدا کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تفسدوا فی الارض, کہ فساد برپا کرو گے تم زمین پر, شرکیات عام ہو جائے گی, کفر جو ہے وہ اس کا راج ہو جائے گا, شرک جو ہے وہ عام ہو جائے گی. اور دوسرا کام کیا ہوگا, وہ تو قطع رحم کو, تم آپس میں رشتے داریوں کو توڑنا چاہتے ہو, تم آپس میں صلہ رحمی کو توڑنا چاہتے ہو. مسلمان نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسد واحد, پوری دنیا کے مسلمان مومن وہ تو ایک بدن کی جیسے ہیں. ایک روایت میں ہے عمارت کی طرح ہے, ایک اینٹ دوسرے اونٹ کو جو ہے مضبوط کر رہی ہے. ایک آدمی کے جسم کی طرح ہے, جس کی ناک, جس کے آنکھ میں تکلیف, پورے بدن پہ بخار ہوتا ہے. کان میں تکلیف, پورے بدن پہ بخار. گلے میں مسئلہ, پورے بدن پہ مسئلہ. تو اللہ رب العزت فرماتے جب تم جہاد کیا ہے, یہ تو صلہ رحمی ہے. جہاد کیا ہے؟ صلہ رحمی. صلہ رحمی کا معنی کیا؟ رشتہ داری کو پالنا. پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہم اسلام کے رشتے میں جو ہے جڑے ہوئے ہیں. اگر آج برمے کے مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم خاموش تماشائی بیٹھے ہیں, تو ہم نے کیا ان کے ساتھ جو رشتہ داری ہے وہ توڑ ڈالی کہ نہیں؟ ہم نے اس کو نبھا ڈالی. وہ تو قطع رام کو, اگر فلسطین کی بیٹی کی عزت کے ساتھ ایک یہودی بےمان کھیل رہا ہے, تو کیا ہم نے جو ہے اپنی رشتہ داری کو پا لیا؟ اگر کشمیر کی بیٹی کے ساتھ جو ہے ایک ہندو مردار اس کی عزت کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہا ہے, تو کیا ہم نے اسلام کے اس رشتے کو جو ہے پورا کر دیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے وہ تو قطع رام کو, تم انسانیت, مسلمان, اسلام, مذہب, دین, اس کے رشتے کو جو ہے وہ توڑ دو گے. آپ نے سورہ نساء کی 76 میں میرے خیال سے پڑھا تھا کہ جہاں پر مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو وہاں کے بسنے والے جو ہے وہ کہتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ, مسلمانوں میں سے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, 75 نمبر آیت سورہ نساء, کیا ہوا ہے تم کو اے ایمان والو, کلمے پڑھنے والو, تہجد پڑھنے والو, مسجد کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنے والو, کیا ہوا ہے تم کو؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ, جنگ نہیں کرتے تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. وہل مستضعفین من الرجال, اور وہ کمزور لوگ, اور وہ کمزور ناتوا, من الرجال مردوں میں سے, وہل نساء عورتوں میں سے, وہل ولدان بچوں میں سے, الذین وہ لوگ, یقولون جو کہتے ہیں, ربنا اے ہمارے پروردگار, اخرجنا نکال دیجئے ہمیں, من ہذہ القریۃ الظالم اہلھا, اس ایسی ظالم بستی سے جن کے رہنے والے بھی ظالم ہیں, اے اللہ اس بستی سے ہمیں نکال. فلسطین والے چلا رہے ہیں, کشمیر والے چلا رہے, برما والے چلا رہے, اور کیا کہہ رہے, وجعل لنا من لدنک ولیا, اے اللہ اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی معاون بنا, اے اللہ محمد بن قاسم کو بھیج, اے اللہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجعل لنا من لدنک نصیرا, اور بنا دیجئے, مقرر کیجئے ہمارے لیے اپنی طرف سے نصیرن, کوئی مددگار. وہ دعائیں کر رہے, اللہ رب العزت فرماتے کمزور ہے, یہ تو تبھی جا کے معلوم ہوگا جب یہ حالت ہم پر آ جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے جہاد صلہ رحمی کے پالنے کا نام ہے. حجاج ابن یوسف ظالم تھا اس امت کا سب سے بڑا, ایک عورت کے کہنے پر کہ اس نے کہا یا حجاج یا حجاج, اس کے کہنے پر جو ہے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. یہ غیرت تھی مسلمانوں کی. ایک عورت نے کہا تھا یا حجاج. اسی طرح معتصم باللہ, ایک عورت کے چیخنے پہ اور ایک عورت کے آواز پہ اس نے جو ہے وہ کیا کر دیا, پورے روم کا جو ہے وہ بستر گول کر دیا. وہ معتصم جو بھی کبھی قالین کے بغیر اس نے زمین پر پاؤں نہیں رکھی تھی, اور جب عورت کی بے عزتی کر دی یہودی نے عیسائی نے, تو اس نے قسم اٹھائی کہ معتصم جب تک اپنی بہن کا بدلہ نہیں لے گا اس وقت اپنے پاؤں میں جوتی نہیں ڈالے گا. تخت سے چلانگ لگائی اور گھوڑے پہ سوار ہو کر گیا, اور وہاں جو ہے انتقام لے کر اس کو کہا بہن میں نے آپ کا انتقام لے لیا. اس نے کہا ہاں لے لیا, ہمارے بڑوں کو دیکھ لیجیے, یہ ہمارے بڑے تھے. مگر وہی بات ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے, وترکل بنات, اور اپنی پیچھے جو ہے اس نے بیٹیاں چھوڑ دی ہیں. محمد چلے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے پیچھے جو ہے وہ بیٹیاں چھوڑ گئے, مرد تو ختم ہو گئے. گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ہماری ذلت اور پستی کا بھی یہی سبب ہے, ہم نے بڑوں کو چھوڑ دیا, بڑوں کے کام میراث کو چھوڑ دیا, تو ہم جو ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو گئے. اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں, لعنہم اللہ, کہ لعنت نازل کی ہے اللہ نے ان پر, فاصمہم, پس بہرے کر دیا اللہ نے ان کو, وعما ابصارہم, اور اندھا کر دیا ہے اللہ نے ان کی آنکھوں کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں, لعنہم اللہ, کہ لعنت نازل کیا ہے اللہ نے ان لوگوں پر, ان کو اللہ نے ملعون کیا ہے, ان کو اللہ نے ملعون کیا ہے. ملعون کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری. ان کو اللہ نے اپنی رحمت, جو جہاد سے انکار کرتے ہیں وہ کون ہے, ملعون ہے. جہاد سے انکار کرنے والے ملعون ہے, جہاد سے انکار کرنے والے اللہ کی رحمت سے دور ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے فاصمہم, پس اندھا کے پس بہرا کر دیا ہے اللہ نے ان کو. یہ کیا ہے, بہرے ہے, پوری دنیا میں لوگ چلا رہے چیخ رہے ہیں, یہ خاموش, ان کو کوئی سنائی نہیں دے رہا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. ان کو جو ہے اپنی عیاشیوں سے, اپنی مستیوں سے, ان چیزوں سے فرصت نہیں ہے. کوئی مر رہا ہے, کوئی جی رہا ہے, ان کو کیا ہے, یہ اپنی لائف کو جو ہے, اپنی زندگی کو, اپنی جوانی کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں. اس کو کیا پڑی ہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, عراق میں کیا, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, چیچنیا اور بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ, ان کو اللہ نے بہرا کر دیا ہے. وعما ابصارکم, اور اندھا کر دیا ہے اللہ نے تمہاری آنکھوں کو, تمہاری آنکھوں کو اللہ نے اندھا کر دیا. تم دیکھ لو کیا ہو رہا ہے, بجاج مسلمان اتنا ذلیل ہو چکا ہے کہ کافر اپنی بہن, اپنی بیٹی اپنی ماں ان کے عزت سے کھیلنے والوں کے ہاتھ کو روک کر ان کو جو ہے اس ہاتھ کو اس کے بدن پہ نہ رکھا جائے. یہ تو ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, اللہ یہ طاقت ہمیں پیدا کرے ہمارے اندر کہ ہم دکھا دیں ان لوگوں کو. کم از کم اتنی طاقت ہے کہ زبان تو چل رہی ہے تو زبان سے تو تم کم از کم بد دعا کر سکتے ہو. مگر آج مسلمان اس بستی کا شکار ہے کہ کافروں کے لیے وہ بد دعا بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کافروں کو ہدایت دے, اگر ہدایت قسمت میں نہیں ہے روئے زمین سے ان کو صاف ان کو ختم کر دے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں بد دعا بھی نہیں کرو گے, بد دعا جو ہے وہ نہیں کرو گے کافروں کو. تو اس سے بڑی بےغیرتی ہمارے اندر کیا ہوگی, وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہم بد دعا بھی نہیں کرتے. وہاں ماسوار اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. اور انشاءاللہ